NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Het is dan wel in straattaal, maar een goudmijn aan informatie over misdaden en criminele netwerken. Justitie kraakte inmiddels miljoenen berichten op de PGP-smartphones. Cyberofficier Martijn Egberts was daar mede verantwoordelijk voor. En hij vertelt welke slag de misdaad is toegebracht. Je hoort het zo meteen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, wat hebben luchtvaartmaatschappijen geleerd van de ramp met vlucht MH17? Dat in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Sinds die ramp met MH17 nemen luchtvaartmaatschappijen minder risico's bij het vliegen over conflictgebieden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in 2014 boven het oosten van Oekraïne neergeschoten door separatisten op een plek waar al eerder incidenten waren. Sindsdien is er veel verbeterd, zegt voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad. Je ziet dat internationaal zijn er door de organisatie van burgerluchtvaart veel bijeenkomsten geweest. Er zijn standaarden aangepast, er zijn handboeken gemaakt. Klinkt allemaal wat bureaucratisch, maar dat is de wijze waarop al veel jaren met succes de veiligheid in de luchtvaart wordt gegarandeerd. Wat dat betreft is de ramp met MH17 wel voor iedereen een duidelijke wake-up call geweest. Dat er gevaren zijn en dat het grote gevolgen kunnen zijn. Het is natuurlijk een vervolgrapport naar aanleiding van een onderzoek naar de MH17-crash. Toen had de onderzoeksraad wat kritiekpunten. Bent u nu helemaal tevreden? Nee, we zijn niet helemaal tevreden. Maar een onderzoeksraad die helemaal tevreden is, lijkt me een vrij uitzonderlijk verschijnsel. Wij zijn op een aantal punten, zeggen we toch, van ja, daar moet meer gevolg aan gegeven worden. Een van de belangrijkste zaken is het sluiten van het luchtruim. Onze aanbeveling om eerder het luchtruim te sluiten wordt eigenlijk heeft geen concretisering gehad. De Oekraïne heeft het luchtruim gesloten na de ramp met de MH17. Dat is nog steeds van kracht. Maar we zien verder eigenlijk ook in conflictgebieden, of dat nou in Afrika of Midden-Oosten is, zien we dat er geen maatregel ten aanzien van het luchtruim wordt genomen. Het is voor soevereine staten natuurlijk ook lastig om te erkennen dat ze voor een deel niet meer in controle zijn ten aanzien van hun eigen grondgebied en hun eigen luchtruim. En je ziet dat die aanbeveling eigenlijk in geen enkel opzicht wordt gevolgd. Ligt er dan ook niet een rol voor de luchtvaartmaatschappijen? Want die kunnen constateren dat er ergens een conflict is en wat hoger gaan vliegen of een stukje om gaan vliegen. Luchtvaartmaatschappijen spelen daar uiteraard een hele grote rol bij. Zij beslissen over de route die een vlucht neemt. Luchtvaartmaatschappijen moeten daarvan informatie hebben om tot een reële weging te komen. Wij zien dat de informatievoorziening in een groot aantal landen verbeterd is. Wat wij nog wel een punt vinden voor wat verbeterd kan worden bij de luchtvaartmaatschappijen, dat is ook om transparanter te zijn over een afweging. Een aantal maatschappijen probeert dat wel wat. KLM heeft op de site de een en ander gezet. Maar in zijn algemeenheid zie je een grote terughoudendheid om dat te doen. Maar ik denk toch dat, wil je de passagier ook duidelijkheid verschaffen over de veiligheid van de vlucht, dat dat ook een element is. Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in gesprek met verslaggever Remco de Kloeze. Even mijn computer. Ja. Kamerlid Azarkan van DENK wordt niet vervolgd in verband met een nepboodschap van de PVV op internet, meldt het Openbaar Ministerie. De advertentie moest de partij van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Hij verscheen in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Naast een foto van Wilders stond de tekst: na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Die boodschap verdween vrij snel. PVV-leider Wilders deed aangifte tegen Azarkan. En volgens het OM staat vast dat DENK die banner liet ontwerpen, maar dat is op zich niet strafbaar. Plastic producten en verpakkingen moeten in 2025 volledig recyclebaar zijn. Dat staat in een overeenkomst tussen staatssecretaris Van Veldhoven en ruim 70 bedrijven en milieuorganisaties. Volgens Greenpeace moet het totale verbruik van plastic flink omlaag. In het Vaticaan vergaderen bisschoppen, kardinalen en anderen over het seksueel misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus zegt dat het seksueel misbruik door geestelijken diepe wonden heeft veroorzaakt en dat die moeten helen. Volgens de paus eisen gelovigen en slachtoffers concrete maatregelen. De chaos op het vliegveld Gatwick, de rondvliegende drones, is mogelijk veroorzaakt door een medewerker of ex-medewerkers van de Britse luchthaven, schrijft de Times. Die drones werden waarschijnlijk bestuurd door iemand die het vliegveld goed kent. Hij leek mensen te pesten door laag over te vliegen. Het NOS-journaal. Zeker 70 mensen zijn om het leven gekomen bij een grote brand in het oude centrum van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. En dat duurde zeker 10 uur voordat brandweerlieden het vuur onder controle konden krijgen. Correspondent Aletta André, kunnen ze al zeggen hoe groot de schade is? Zeker is dat een redelijk groot deel van dit oude centrum eigenlijk volledig verwoest is. Want deze brand is gewoon heel snel naar meerdere gebouwen daar verspreid. En het dodental zal waarschijnlijk ook nog wel oplopen. Er zijn 50 gewonden, waarvan een aantal in kritische toestand. En alle getroffen gebouwen worden momenteel nog steeds onderzocht naar mogelijke slachtoffers. Ze waren 10 uur bezig voordat de brandweer het vuur onder controle kon krijgen. Waarom duurde dat zo lang? Ja, het vuur verspreidde zich dus echt heel snel door meerdere gebouwen. Het begon in een pakhuis voor chemische stoffen. Waarschijnlijk met een gasfles die explodeerde. En daarna explodeerde ook de ene na de andere gasfles. De huizen zijn eigenlijk waren moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Het is een oud stadsdeel met heel veel smalle steegjes. Daardoor verspreidde het vuur zich ook zo snel. De mensen zaten daar vast, konden geen kant op. Maar andersom kon de brandweer er dus ook moeilijk bij. Daarbij zou er ook nog eens een tekort aan water zijn geweest. En uiteindelijk zijn er helikopters ingezet die met rivierwater de boel hebben geblust. Ja, en daarom krijgt zo'n brand ook heel veel schade. Het ontstond dus in het pakhuis met die chemicaliën. En dat mag eigenlijk al heel lang niet eens meer in die buurt. Sinds dat er in 2010 een andere grote brand was. Het komt dus wel vaker voor. Maar die veiligheidsvoorschriften die dus wel bestaan, worden eigenlijk slecht nageleefd. Heel veel gebouwen in die buurt zijn bedoeld als woning, maar er zitten allerlei bedrijven, restaurants, pakhuizen in, zonder nooduitgangen. Opslag van dingen als flessen waar deze brand mee begon. Dat mag ook niet zomaar. En daarnaast hangen er ook allemaal elektriciteitskabels en dat soort dingen boven de straten. Er wordt ook nog veel gebruik gemaakt van hout in de huizen. Dus allerlei vlambare dingen. Waardoor zo'n vuur gewoon bijna niet te stoppen is als het eenmaal begonnen is. Ja, heeft de overheid van Bangladesh er al iets over gezegd? Ja. De premier heeft aangegeven geschokt te zijn en dat de slachtoffers financieel bijgestaan zullen worden. Ook de nabestaanden van dodelijke slachtoffers. Daarnaast is er een onderzoeksteam ingezet. Naar aanleiding van de uitkomst wordt actie beloofd. En één minister heeft gezegd dat ze nu, wat betreft de veiligheidsvoorschriften, dan echt hun lesje geleerd hebben. Aletta André, dankjewel. De Tweede Kamer wil zelf onderzoek doen naar de financiering van moskeeën in Nederland vanuit landen als Saoedi-Arabië en Qatar. De Kamer wil met de zogeheten parlementaire mini-enquête bestuurders van islamitische instellingen en andere betrokkenen onder ede horen. De SGP en de SP stelden vorig jaar al voor om een parlementaire enquête, of ondervraging heet dat dan, te organiseren. Inmiddels lijken de regeringspartijen daar ook voor te voelen, net als oppositiepartij PvdA. SGP-leider Van der Staaij is er blij mee. Als Kamer zelf is het ook heel goed om rechtstreeks geïnformeerd te worden over een onderwerp wat ons al jarenlang in de Kamer ook bezighoudt, waar we heel veel debatten over hebben gehad en waar elke keer een beetje de verzuchting is, we krijgen zo moeilijk de vinger erachter, terwijl we ons wel zorgen maken over of die beïnvloeding vanuit landen als Saoedi-Arabië en uit Qatar, of dat ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie. En op dinsdag 5 maart, dus na het krokusreces, wordt over het voorstel voor zo'n onderzoek gestemd. Het is 9:12, het weer nog, af en toe wat regen. Er is ook wat zon en het wordt 9-12 graden. Morgen is het droog, ook dan is er wat zon en dan is de graad of 13. En namorgen meer zon en vrij zacht. J.D. Salinger lezen is goed tegen burn-out. Dat vindt onze debuterende druktemaker, schrijfster en columniste Ellen Dekwits. Je hoort daar rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. NPO Radio 1. Zometeen in de Nieuwsbv. Een gesprek over het ontsleutelen van data. Over cyberofficieren, encryptie, speurwerk en backup servers. Ik ga zeker luisteren, want als er iets is waar ik slecht in ben, dan is het wel dit soort dingen. En dan niet alleen als het om gecompliceerde computersystemen gaat, maar ook in het geval van eenvoudige puzzeltjes waarbij je logisch moet nadenken dat de 1 dan een A is en de 2 een B. Hoewel, dat gaat eigenlijk nog wel, maar als de A een 3 is en de B een 4, dan wordt het al ingewikkelder. Laat staan als de A een 7 is en de B een 14, dan ben ik mezelf al kwijt. De hele ochtend frutte ik op een onkraakbare boodschap om dit programma mee te openen. Maar ik ben bang dat de cyberofficieren er weinig moeite mee hebben. Komt-ie. Tesi et etscho, jit mo et nenni geb. Reisi nimmeliv, nevo neef. BNN VARA. De Nieuws BV. Roelof, dankjewel, tot straks. Later dit uur heb ik ook een gesprek met Mark Tuitert, voormalig schaatser, nu analist. En als iemand bekend is met de hoogte en de dieptepunten in carrière en leven, dan is hij het wel, Mark Tuitert. Je hoort zijn verhaal vanaf 12:30. Maar nu eerst dus de gekraakte telefoons van criminelen. De Nieuws BV. Vooral geliefd bij criminelen, de cryptophone. Met zo'n ding kun je geheime, versleutelde berichten versturen. Geheime, versleutelde berichten versturen over wapens, drugs en liquidaties. Criminelen doen dat al jaren met deze PGP-telefoons. Onkraakbaar, dacht iedereen. Ja, toch is het bij de knappe koppen van politie en justitie gelukt om die mobieltjes te ontsleutelen. En het resultaat? Zeer belastend bewijs in meerdere strafzaken. Ja, dit was 3 jaar geleden groot nieuws. De politie zat daardoor op een ongekende schat aan data over zware misdrijven. Vorige maand werd bekend dat nog 1 miljoen extra berichten van die superbeveiligde telefoons zijn ontsleuteld. In Rotterdam zit Martijn Egberts. Goedemiddag. Goedemiddag. Landelijk officier van cyberofficier van justitie. En wij praten over welke slag is de misdaad hiermee aangebracht en hoeveel informatie kunnen we nog verwachten. Maar eerst even naar die berichten. Hoeveel zijn er nu, meneer Egberts, in totaal ontsleuteld? In totaal hebben we het inmiddels over meer dan 6 miljoen berichten. Dus dat zijn er nogal wat. Ja, waarvan dus vorige maand nog meer dan 1 miljoen, hè, geloof ik. Ja, vorige maand is bekendgemaakt dat in beide zaken waarin de service in beslag zijn genomen, er nog meer dan 1 miljoen extra berichten zijn gevonden. Ja. Nou las ik ergens dat wij door onze technische kennis in de top 3 van de wereld behoren als het gaat om dit soort opsporingsmethoden. Klopt dat? Ja, er zijn maar een aantal landen waar dit soort dingen mogelijk zijn. Of in ieder geval waar de kennis is om dit soort dingen te doen. En wij zijn een van de 3 landen die dat doen. En we zijn in ieder geval een van de eerste landen die op zo'n grote schaal in staat waren om zicht te krijgen op criminele communicatie. Ja, want daar gaat het om, hè, de communicatie tussen criminelen, tussen topcriminelen, soms. En dan gaat het over berichtjes die ze elkaar sturen, die zijn dus ontcijferd. Nou hebben we het hier vaker wel eens over gehad, hier aan tafel. Maar toch nog eventjes, wat voor berichten zijn het? Want omdat die criminelen zich onbespied waren, zijn ze heel expliciet, hè? Ja, kijk, wij richten ons op de communicatie tussen de klanten van deze aanbieders. En voor zover wij kunnen zien, is het allergrootste deel van de communicatie vindt plaats tussen mensen die strafbare feiten plegen. Mm-hmm. En dan, omdat ze zich onbespied wanen, zeggen ze de meest bijzondere dingen. Zoals ze praten over waar de auto staat met Semtex erin. Er wordt gezegd, we hebben net iemand neergeschoten, maar we weten nog niet of die dood is. Er wordt gesproken over dat mensen beter betaald worden als ze overdag iemand doodschieten of op straat iemand doodschieten. Mm-hmm. Dus het is voor ons vrij bizarre communicatie. En is het gelijk duidelijk welke berichten bij welke crimineel horen? Nee, dat is ontzettend veel werk. Alle berichten worden verstuurd via geanonimiseerde e-mailadressen. Dus je ziet daar een combinatie van letters en cijfers, maar je weet niet wie daarbij hoort. Maar we hebben wel zicht op alle contactenlijsten. En door heel veel werk te steken in waar gaan de berichten over en die te leggen naast de contactenlijsten en degene waarvan je denkt dat het is, ja. Probeer je de mensen die die berichten hebben verstuurd te identificeren. En wat komen jullie uiteindelijk te weten over de daders en over de tactieken? Nou, wat we vooral te weten komen is, kijk, er wordt altijd heel veel onderzoek gedaan als er bijvoorbeeld een liquidatie heeft plaatsgevonden naar wie was daar in de buurt en wie heeft er op dat moment geschoten. Mm-hmm. En in het verleden zijn daar ook zeker mensen voor veroordeeld. Maar we krijgen nu ook zicht op wie heeft die hele uitvoering voorbereid. Wie heeft die uitvoering, wie heeft er opdracht toegegeven? Mm-hmm. Dus je krijgt mensen in beeld die eigenlijk anders helemaal niet in beeld zouden komen. Ja, kan je daarmee zeggen dat deze informatie cruciaal is? Voor het Openbaar Ministerie en Politie is dit ontzettend belangrijke informatie om ja, dit soort dingen veel beter te bestrijden. En ook mensen uiteindelijk nu te vervolgen die we anders niet zouden kunnen hebben vervolgen. Ja. Laten we even een voorbeeld erbij nemen. Een recente zaak kwam in afgelopen januari voor de rechter. De zaak Willemsbos. Dat ging over 5000 kilo cocaïne die via de haven van Antwerpen was gesmokkeld. Hoe heeft die nieuwe informatie daar een rol gespeeld? Die nieuwe informatie heeft in die zaken een rol gespeeld, omdat er vrij weinig informatie uit de eerdere berichten kwam. Maar toen we de nieuwe informatie hadden gevonden, bleek er toch in die nieuwe informatie wel relevante berichten te zijn tussen de verdachten. Mm-hmm. Die ging over de uitvoering van de strafbare feiten. Ja. En die is uiteindelijk in het dossier gebracht om te duiden, ja, wie speelt daar dan welke rol in dit soort. Ja. En de hoofdverdachte kreeg in januari 7 jaar cel. Was dat anders niet gebeurd als niet die berichten onderschept waren en gedecodeerd? Dat durf ik niet te zeggen, want u moet zich voorstellen, kijk, ik ben de zaaksofficier van één van dit soort onderzoeken die bericht heeft gevonden. Mm-hmm. Maar die informatie is inmiddels gedeeld met bijna 70 andere grote onderzoeken. Ja. En het is uiteindelijk aan die zaaksofficier en die teams om meer bewijs te verzamelen. Ja. Dus dat durf ik niet te zeggen. Ja. Weet u in hoeveel rechtszaken er uiteindelijk deze informatie een rol heeft gespeeld tot nu toe? Maar ik weet wel dat de informatie in tientallen grote onderzoeken gevoegd wordt, mm-hmm, als bewijs. En uiteindelijk is het afhankelijk van hoeveel aanvullend en ander bewijsmateriaal er is, welke rol het speelt en hoe groot die rol dan ook is. Ja, want alleen een berichtje, zelfs als het een moordopdracht is, is nog niet genoeg. Als er een moordopdracht wordt gegeven in één bericht, zal je uiteindelijk nog steeds zeker moeten weten en moeten kunnen bewijzen wie dat berichtje heeft gestuurd. Ja. En dat is afhankelijk van ander bewijsmateriaal. Ja, ja, maar goed, als dat wordt bewezen, dat het inderdaad van diegene komt waarvan jullie dachten dat die komt, is het dan hoe zwaar telt dat bewijs dan? Als u het mij vraagt als officier van justitie, zeg ik, ja, dat is superbelangrijk bewijsmateriaal. En als het duidelijk wordt dat het gaat over een opdracht van een moord, kan daar vaak wettig en overtuigend de opdrachten op worden gebaseerd. Ja. Maar dat is uiteindelijk aan de rechtbank om te beoordelen in zo'n zaak. Ja, en als ik het aan de advocaat van de crimineel vraag, denkt hij daar waarschijnlijk ietsje anders over. Dat zou zeker, zeker mogelijk zijn. Ja. Nou zegt misdaadverslaggever Paul Vugt van het Parool. Die rept over deze miljoenen ontsleutelde berichten. Die zegt het is een goudmijn die maar blijft spuiten. Heeft hij gelijk? Komt er nog veel meer aan? Ja, het blijft komen, omdat je ziet, als we kijken naar de berichten die onlangs in het nieuws zijn geweest, zie je bijvoorbeeld veel aanhoudingen van mensen die al in een cel zitten. Mm-hmm. Voor nieuwe liquidaties of nieuwe pogingen. En een groot deel daarvan is deels gebaseerd op dit soort berichten. Ja. Die maken de verdenking gewoon harder. Ja. Dus ja, ik verwacht zeker nog meer vervolgingen, mede gebaseerd op deze berichten en ook nieuwe zaken daarop. Een van de allerbelangrijkste zaken, of laten we zeggen de meest beruchte zaken van dit moment, is die van tegen mokro-mafia-kopstuk Redouan T. Hij is nog voortvluchtig, maar er zijn ook van hem gesprekken ontsleuteld. Onder andere over een mogelijke moordaanslag op de officier van justitie Kees Plooi. Ik lees even wat voor, want dat is al eerder bekend geworden. Een bericht van hem luidt: ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemd. Nou, dat is vrij expliciet. Wat zegt het voor deze zaak? Stel dat hij gepakt wordt, die Redouan T. En dit is echt een kopstuk van die mokromafia. Is het dan sluitend bewijs wat we hier hebben? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Op dit moment loopt er een vervolging tegen diverse verdachten in die zaak. Ja. En ik ga en mijn collega en zeker ook de rechtbank en advocaten niet voor de voeten lopen over de beoordeling van dit soort bewijsmiddelen. Dat is geheel aan die mensen. Nou ja, sluitend bewijs gaat natuurlijk ook wat ver om dat te zeggen. Maar ik neem aan dat het een aardige fijne stap in de goede richting is. Het is in ieder geval voor het Openbaar Ministerie zeer belastend bewijsmateriaal. Ja. Als u nou alles bij elkaar bekijkt, hè, die 6 miljoen berichten die inmiddels ontsleuteld zijn. Welke slag zegt u dan, is de misdaad toegebracht hiermee? Ik denk dat de misdrijf echt een slag wordt toegebracht op het moment dat al die strafzaken door de rechters en de gerechtshoven zijn beoordeeld. Hmm. En we terugkijkend over een paar jaar kunnen zeggen, nou, dit heeft uiteindelijk zoveel zaken opgelost, zoveel jaren gevangenisstraf opgeleverd. Ja. Dan kunnen we zeggen welk succes het is. Ja, dat is logisch. Nu kan ik alleen maar zeggen, wij verwachten dat het jaren gevangenisstraf voor veel verdachten gaat opleveren. Ja. Omdat het zo ontzettend belastend bewijsmateriaal oplevert. Ja, en dat er anders mogelijkerwijs niet van was gekomen, die gevangenisstraffen. Zeker voor een groot deel van de verdachten hadden we dat anders niet voor elkaar gekregen. Nee, dat durf ik wel te zeggen. Nou, worden die berichten die zijn gevonden op meerdere servers, onder andere in Canada. En dan wordt de hele server gekopieerd door de politie. De vraag is, mag dat eigenlijk zo'n server kopiëren? Want er staan namelijk ook berichten op van bijvoorbeeld van onderzoeksjournalisten of andere beroepsgroepen die ook die PGP-telefoons gebruiken. Mag dat wel als je kijkt naar de privacy? Nou ja, die discussie loopt onder andere tussen de advocaat en mijzelf in onze zaak. En ik weet dat die ook in andere zaken naar voren wordt gebracht. Ja. Wij zijn van mening dat er zeker een juridische grondslag is om al die servers te kopiëren. En u moet zich ook voorstellen, het kan ook niet anders. Je kan niet één berichtje of één persoon, de berichten van één persoon kopiëren. Ja. Die infrastructuur is zo goed beveiligd dat je daar slechts in komt na maandenlang onderzoek. Ja. Ja, dat kan je niet doen op een middagje. Nee, dat snap ik. En dat zullen die onderzoeksjournalisten wiens berichten zijn geschept ook wel begrijpen. Maar ja, tegelijkertijd is er conflicterend belang. Gaat het over die privacy? Ik kan me voorstellen dat je als journalist wil weten, wat gebeurt er met mijn informatie die per ongeluk is onderschept? Ja, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Daarom heeft de politie natuurlijk op het moment dat we die servers hebben gekopieerd, een bericht gestuurd naar alle gebruikers. Mm-hmm. Met weet dat de politie op dit moment uw informatie aan het kopiëren is. Mm-hmm. Als u valt onder een groep die zich bijvoorbeeld over verschoningsrecht kan beroepen, of u bent journalist, ja, meld u zich, want dan gaan we die informatie niet gebruiken. En daar heeft uiteindelijk niemand zich op gemeld. Als er onderzoeksjournalisten zijn die zeggen, er zit informatie van mij in en ik wil niet dat daar naar gekeken wordt, dan is die mogelijkheid er nog steeds. Er kan nog steeds iemand zich melden en dan kijken we daarnaar, ja, of die informatie verwijderd kan worden. Maar mensen moeten zichzelf melden dus. Nou ja, wij gaan niet zoeken op verschoningsgerechtigden, anders dan om die informatie te filteren. Ja. Maar wij willen echt niet weten wat onderzoeksjournalisten met elkaar uitwisselen. Nee, dan moeten we u maar over uw blauwe ogen geloven natuurlijk. Dat blijft altijd een ingewikkelde. Maar we hebben ons wel te houden natuurlijk aan de wet politiegegevens en andere wetten. Ja. Dat we daar integer mee omgaan. Eventjes naar de kant van de criminelen. Hè? Want die criminelen zijn ook niet gek. Die luisteren ook het nieuws. Die horen dit ook. Die weten heel lang dat die telefoons zijn gekraakt. Ik neem aan dat ze die niet meer gebruiken, die PGP-systemen. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik weet in ieder geval dat er nog steeds aanbieders zijn van dit soort telefoons of dit soort systemen. Ja. En of allemaal criminelen die nog gebruiken of niet. Ja, dat weet ik niet. Nou ja, ik neem aan dat u ook denkt, ze zijn natuurlijk alweer inmiddels verder gegaan. Ze maken weer gebruik van hele andere technieken die u nog niet kan kraken. De opsporing loopt altijd achter. Ja. En het blijft altijd een kat-en-muisspel met personen die hun communicatie proberen af te schermen. En wij zullen ons best blijven doen om inzicht te blijven krijgen in dit soort communicatie. Maar vooralsnog bent u in ieder geval blij met deze 6 miljoen gekraakte berichten, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ik dank u hartelijk. Martijn Egberts, landelijk cyberofficier van Justitie. Dank u wel. Meer van de Nieuws PV? Volg ons op Instagram. Olof. Ja, iets heel anders. Willemijn, zou jij een gepersonaliseerd kenteken willen, als dat zou mogen? Dat je mag kiezen wat erop staat? Ja, ja, zoals, hoe heet ze die? Magnum PI bijvoorbeeld had. Of Late for a Date. Dat had heel ongelukkig. Ja, dat had die vrouw die later vermoord is door die beroemde rugbier. Oh, O.J. Simpson. Door O.J. Simpson, ja. Die had Late for a Date. Ik weet niet waarom ik die opeens op kom, maar dat wat zou jij er zelf op zetten? Ook zoiets, denk ik. Okay. Misschien wel precies hetzelfde. Vanity Plates heet zoiets, hè? De ijdelheidskentekens. Je kent ze wel uit Amerikaanse series. Dus in Engeland en België kennen ze ook zoiets. En in de Australische provincie Queensland, daar is het vanaf 1 maart helemaal feest. Daar mag je dan emojis op je kenteken zetten. Het aanbod is nog wel een beetje skraal trouwens. 5 smileys hebben ze geselecteerd. Ik ga ze hele aan jou laten zien. Hier, met traantjes en een knipoog en een zonnebril. Mm. Het is eigenlijk weer een beetje gewoon Hives 2003, maar dan zonder dansende banaan. Maar goed, wel leuk. €315 kost het. Ik vroeg me af, waarom hebben we dat in Nederland eigenlijk niet? Een beetje afwisseling, goed voor de schatkist. Ik vroeg het aan Koos P., voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie en het alwetend orakel van wegmisbruikers. In Nederland de keuze hebben gemaakt dat het kenteken bij het voertuig hoort. Dus het voertuig heeft niet alleen een VIN-nummer, dus een soort chassisnummer met allerlei gegevens, maar het voertuig heeft ook een kenteken. Dat hoort ook bij het voertuig en als je dat voertuig verkoopt, dan gaat het kenteken gewoon mee. Er is wel eens naar gekeken, vertelde Koos ook nog, maar we houden hier in Nederland vast aan die koppeling auto-kenteken in plaats van mens kenteken. Ronald Koeman die zou de invoering van gepersonaliseerde kentekens in Nederland in ieder geval wel toejuichen. In zijn tijd bij de Engelse voetbalclub Everton reed hij met het kenteken RK04 Bar rond. Dat staat voor Ronald Koeman. RK04 was zijn rugnummer en Bar staat voor Barcelona. Vanity Place. Willie Nelson die zou kiezen voor een smiley met een hele dikke jonko in de mond, denk ik. Road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. making music with my friends. Willie Nelson, On the Road Again. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Ik word net terecht geweest, ja, Rolof. Ja, rugby zeker. Jeroen Stekelenburg van de Sport. Het is geen rugbier. Hij was een merken voetballer. Ja. Ja, ja, brede mannen. Je weet wel. Sorry, Jeroen. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ja, een merken voetballer. Maar goed, ik had het erover dat de vrouw, waar ook niet van bewezen is, dat die heeft doodgestoken. Alleen in de civiele zaken, meen ik mij goed te herinneren. Voor mij bewezen, maar goed, wie ben ik? In de strafzaak niet, maar in de civiele zaak wel. Nou goed, en het ging over haar nummerbord. Lang verhaal. Goed, dan, na 12:30 is het weer tijd voor het Langer Sportinterview over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. Zometeen hier de studio. Nou, hij zit er al, ik kan wel zeggen zometeen. Maar de Olympisch schaatskampioen die zelf ook wel eens hier achter de Radio 1 microfoon kruipt. Niemand minder dan mijn bureau sportinfo-collega Mark Duitert. Absoluut. En ik sta al in de startblokken. Want vandaag in de verhoorwagen oud-bobsleer en tegenwoordig trainer van de Chinese bobbers Edwin van Kalker. Mooi zo. Hij zit en hij is er klaar voor, toch, Mark? Zeker. Tot zo. NPO Radio 1. Het is anderhalf over 12:30. Hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. De Tweede Kamer wil een mini-enquête over financiering van moskeeën. Het gaat over financiering uit onvrije landen als Saudi-Arabië en Qatar. Het voorstel komt van de SP en de SGP. Een groot deel van de Tweede Kamer is het daarmee eens met zo'n enquête. Kamerlid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd voor het verschijnen van een nep-banner van de PVV op internet, meldt het OM. Die advertentie stond even online vlak voor de Kamerverkiezingen van 2017 en die boodschap moest de PVV van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties gaan de komende jaren het gebruik van plastic terugdringen. Onder leiding van staatssecretaris Van Veldhoven hebben ze afgesproken om in 2025 20% minder plastic te gebruiken. En er mag alleen nog maar plastic worden gebruikt dat volledig kan worden gerecycled. En de organisatoren van de Olympische Spelen in 2024 in Parijs willen breakdance toevoegen aan het Olympisch programma. En verder wil het Olympisch Comité ook sportklimmen, golf, surfen en skateboarden in 2024 op het programma zetten. Dankjewel Jan. Het verkeer dan, Jolande van der Velde. Nog twee files, eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging vanwege spoedreparatie. En een kapotte auto op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum 5 kilometer met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker maakt vandaag haar debuut, schrijfster Ellen Dekwits. De laatste jaren is er sprake van steeds meer overspannen en opgebrande Nederlanders. En dat is verdrietig, maar het viel ook enigszins te verwachten. Het is in ons land immers traditie om drukker te zijn dan een peuter na een liter Fanta. De burn-out komt echter zoveel voor dat het tegenwoordig meer een levensfase lijkt te zijn geworden dan een aandoening. Niet alleen op de werkvloer vallen ze met borstjes om, ook in het onderwijs. Ik kom uit een docentenomgeving en steeds vaker hoor ik verhalen over overspannen leerlingen en studenten. Misschien komt het door de prestatiebeurs, misschien dankzij het feit dat ze op veel te jonge leeftijd al hun vakkenpakket moeten kiezen, of misschien toch door de deprimerende economie. Ik zie het in ieder geval met ledenogen aan. Kijk, in mijn tijd, de jaren 90, hoefde je je hoofd echt niet te breken over die toekomst. De economie zat in zo'n stijgende lijn dat het wel leek alsof ze chronisch aan de Viagra was. Maar voor de hedendaagse jeugd zit dat helaas toch anders. Ze zijn tijdens een crisis opgegroeid, er is minder geld en tijd. Het enige dat momenteel in overvloed aanwezig is, is onzekerheid. Op jongeren ligt een grote druk om nu al aan de cv te gaan werken, om zich op steeds vroegere leeftijd te onderscheiden. Mijn eigen puberneefjes en nichtjes zien inmiddels doorschijnend van de stress. Wat kunnen we doen om hen te helpen? Nou, een goede remedie ontdekte ik toen ik mijn twee overwerkte tienernichtjes vorig jaar een lang weekend mee uit kamperen nam. In ruil voor elke dag friet gaven ze bij vertrek hun smartphone meteen aan mij af. En ze verveelden zich pas na 20 minuten alweer helemaal dood. Maar gelukkig was ik daarop voorbereid. Ik had diverse romans en verhalenbundels van Salinger meegenomen. U weet wel, de auteur van onder meer The Catcher in the Rye. Salinger's oeuvre draait om het isolement dat de wedijvercultuur met zich meebrengt en toont op zowel hilarische als schrijnende wijze hoe diverse, overbegaafde jongeren pogingen blijven doen om iets van het leven te maken. Mijn nichtjes verslonden zijn werk en na een paar dagen ging het met hen alweer stukken beter. Het lezen over leeftijdsgenoten die gezien wilden worden en tegelijk de wereld verachten, de aanhoudende competitie dit sociale verkeer van hen vroeg, het was voor hen een aha-erlevenis van heb ik jou daar, waardoor ze hun eigen bewijsdrang eindelijk konden relativeren. We maken onszelf gek door van het leven dingen te vragen die er gewoon niet in zitten, valt er in Salinger's Franny en Zoe te lezen en zo is het maar net. Ik schrijf de overwerkte jeugd van tegenwoordig geen pillen, maar Salinger voor. Wie wil leven, moet lezen. En terecht. Volstrekt gelijk. Ellen Dekwits, dankjewel. De Nieuws BV. Sportcarrière. Soms klinkt het als een aaneenschakeling van prijzen, medailles en overwinningen. Maar er zijn ook de blessures, de opofferingen en het balen na een verliespartij. Elke twee weken praat ik op donderdag uitgebreid met een topsporter over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En vandaag zit hier een oud schaatser die in 2010 zijn sportieve hoogtepunt bereikte. Met een gouden plak op de Spelen in Vancouver. En in 2012 zijn persoonlijke dieptepunt meemaakte met het verlies van zijn moeder. Mark Tuitert, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Laten we beginnen met een aantal sportieve hoogtepunten. Daar komt Tuitert binnen. Hij gaat de 1500 meter winnen. En hij doet dat in 1.47.41. Het Europees kampioenschap allround schaatsen zit erop. Mark Tuitert werd kampioen bij de mannen. Nederlanders pakken goud op de achtervolging. En hier is het feestje. Feest, we kunnen toch nog bier drinken met elkaar vanavond. En hij heeft energie hoor, er zit energie in die slag. Op de iedereen staat, ja, 1.45, jongens, 57, een baanrecord. Jongens, oh, wat wordt dit een sensatie. Oh, op deze 20ste februari 2010 haalt hij de allermooiste prijs uit zijn carrière. Ja. Het commentaar werd gezet van de race van je leven. Ja, het was ook de race van mijn leven. Ja, ik kan echt niet geloven. Laat schenken, opvolgen, alles klopte. Mark Tuitert, Olympisch kampioen. Ja, Mark, en dan kan ik wel aan je vragen, was dat je Olympisch hoogtepunt? Was dat überhaupt je hoogtepunt? Ja, natuurlijk was dat het. Ja, dat is een makkie. Ja, ja. Die vraag hoef ik nooit lang over na te denken. Nee, is dat nog steeds iets waar je dagelijks aan denkt? Nee, het is niet iets waar ik dagelijks aan denk. Maar ja, natuurlijk word je er vaak aan herinnerd en neem je het wel mee. Gisteren was het toevallig 20 februari. En dan is het niet dat ik opsta en denk, nou is het. Maar in de loop van de dag is het toch, zie je het ergens. Hey, 20 februari, en dat is wel, dat gaat wel even door je hoofd heen. Ja. 20 februari 2010 was de dag der dagen. Je weet, Ermen zit hier vaak naast mij. Mm-hmm. En toen laatst kondigde ik hem per ongeluk aan als Olympisch kampioen. Nou, je had zijn gezicht moeten zien vertrekken. Verrekken. Hij zei, nee, dat weet je toch. Ja, sorry, Ermen, sorry. Snap je dat gevoel? Ja. Jij als Olympisch kampioen zijn? Nee, ik snap dat gevoel heel goed. Ik heb er natuurlijk ook heel veel jaren met Ermen in de ploeg gezeten. En wij waren altijd bezig met die titel de hoogste van de hoogste te halen. En daar dat doe je allemaal op je eigen manier. En ik snap dat. Dat is wel een kroon op je carrière die ik heb mogen zetten. En dat is het Olympisch, dat blijft iets magisch, de Olympische Spelen. Ze zeggen wel eens dat ben je voor je leven. En zo word je wel altijd aangekondigd. Dat is wel, zo is het wel. Maar het is ook wel de manier waarop, weet je. Voor mij was het, als ik op mijn 20ste, 21ste Olympisch kampioen was geworden, dan had het anders geweest. Maar ik werd het op mijn 29ste voor het eerst dat ik aan de start stond op een Olympische Spelen, individueel. Dus ik had al twee keer een Spelen gemist in 2002 en 2006. Dus ik had al een heel traject afgelegd. Dus ik wist zelf wel wat die medaille zou inhouden. Wat het voor waarde had voor mijzelf ook. Dus ik was heel erg bewust van het feit wat het voor mij betekende. Het is je enige gouden plak op de Spelen. Is dat ergens ook mooi? Want het gaat altijd om die plak. Ik weet vroeger, een heel raar voorbeeld, maar als kind dan had ik een favoriete steen. En die had ik gevonden op vakantie. En was zo blij dat ik maar één steen had. En dan was dan een hele mooie. Daardoor was ik een beetje verliefd op. Mm-hmm. Makkelijk om je aandacht te verdelen. Natuurlijk. Achteraf is dat heel mooi. Ik heb dat die ene plek. Alleen als sporter wil je gewoon iedere wedstrijd, ga je voor het hoogst haalbare de winst. Dus niet zo, ik heb toch al. Het was wel 4 jaar later in Sochi, het laatste jaar van mijn carrière. In 2014 werd ik 5e. En dat was ook wel een bittere pil. Dat doet pijn. Alleen daar kom je wel sneller overheen als je weet dat je ergens in een ladekastje een gouden medaille hebt liggen. Kom je wel sneller overheen hoor. Dat scheelt. En ik zie ook sporters die op hun 20ste Olympisch kampioen worden. En eigenlijk daar een hele carrière. Dat het als een soort molensteen om je nek hangt. Mm-hmm. Van dit is het. Ik ben op het hoogtepunt geweest. En daar moet ik steeds meer naartoe. Daar kijk ik altijd op terug. Voor mij is het gewoon, dat was een einde van een hele lange weg. En het is een bezegeling van het omgaan met de tegenslagen, de strijd, alles wat je daarin mee hebt gemaakt. Dus het was voor mij echt gewoon alles leidde daar naartoe. En die medaille is veel meer dan alleen die wedstrijd. Daar zit het hele verhaal in. En dat maakt het voor mij heel waardevol. Goed, wij gaan praten over jouw carrière, over privézaken. Maar eerst het bingo-molentje. Ja, mag ik draaien? Zeker, niet zo hard. Oh, ja. Oh hier, dat gaat er alleen. Ik begin meteen aan dat rat. Vragen in van psychologen. En als je die beantwoordt, dan leer je elkaar snel kennen. En natuurlijk ook van een hoop topsporters. I27 heb 27. Ik hier. Van alle mensen in je familie, dat is misschien een beetje pijnlijk in jouw geval, maar ja, ik kan het toch niet omheen. Kom maar. Het staat wat er staat. Van alle mensen in je familie, wiens dood zou je het meeste pijn doen en waarom? Ja, dat is voor mij, ja, klinkt cru, maar ook een makkelijke vraag. Ja. Dat is de dood van mijn moeder. Dat was 2 jaar na de Olympische Spelen. En dat was... Dat was heftig, maar niet helemaal onverwacht. Mijn moeder leed al lang aan depressie. Eigenlijk al vanaf het moment dat mijn ouders aan elkaar gingen. Dat was echt een vechtscheiding. Dus dat ging best... Ja, dat ging niet vriendelijk, laat ik het zo zeggen. Dat had veel impact. Dat was toen ik 18, 19 was. Dus dat was toen 10 jaar eerder. En zij heeft dat nooit echt kunnen accepteren. En ze was als persoon ook al... Ja, ook heel, heel, heel sterk, krachtig en lief. Maar ook, ja, ze kon moeilijk dingen accepteren. Dat was altijd, was altijd met haar in discussie over van alles en nog wat. Misschien heb ik wel iets van mijn moeder ook in die zin. Maar zij koos ervoor om uit het leven te stappen. En dat is heel heftig. En dat is een groot verlies. Omdat ze als belangrijkste reden eigenlijk die scheiding niet kon verwerken. Ja, dat speelt zeker mee. Ja, en ook gewoon als je depressief bent. Het is ook een soort ziekte. Het is een negatieve spiraal. En je komt steeds verder naar beneden. Je gaat jezelf steeds meer vervreemden van andere mensen. Mensen willen minder graag bij je zijn of met je discussiëren. Omdat het... Mijn moeder was ook hartstikke slim. Ze redeneerde altijd in een bepaalde trend naar zichzelf toe. Dus ze accepteerde ook niet heel veel van buitenaf. Zij wist het, zij had gelijk en zo was de wereld. En dat was heel heftig om mee om te gaan. Alleen het leidde wel ertoe... Ja, dat ze uiteindelijk geen vreugde meer had in het leven. En dat ze liever er niet wilde zijn. Heb je je wel eens schuldig gevoeld? En dat is natuurlijk een rare vraag, want waarom zou je schuldig voelen? Maar omdat je het kind bent van je moeder. En omdat je misschien toch het gevoel hebt als kind... Ik had dat als kind moeten kunnen voorkomen. Ja, nee, ik heb daar geen schuldgevoel over. Ook omdat ik... wel veel in mijn schaatscarrière heb geleerd... en ook daar wel een bepaalde filosofische manier mee ben omgegaan... altijd met tegenslagen. Kijk, je moet een schuldgevoel moet je begrijpen waar dat vandaan komt. Dat komt vandaan uit het feit dat je ergens misschien iets had kunnen doen. En ik heb altijd mijn moeder proberen te helpen. Omdat je net namelijk zei... Je zei net van, op een gegeven moment had ik ook in die depressieve tijd van mijn moeder... geen zin meer om met haar te praten. Ja. Omdat ze onbereikbaar was, kan ik me voorstellen. Ja, het is, maar dat is niet iets wat je... Je kan op een gegeven moment niet... Of je kan iemand niet echt meer helpen. En dat is heel gek om mee te maken. Iemand waarvan je houdt, waar je eigenlijk alles wel voor wil doen... kun je niet helpen. Je kan niet met iemand beredeneren die daar niet naar wil luisteren. Je moet ten eerste openstaan. En alles wat depressiviteit in zich heeft... is per definitie heel moeilijk om iemand daarvan af te brengen. Als dat makkelijk zou zijn, dan zou je het zo om kunnen keren. Maar je moet eigenlijk iemand op een andere gedachtenspoor zien te krijgen. Ja. En dat lukte me niet. En dat lukte niemand eigenlijk in onze omgeving. En dat is ook het heftige aan zo'n ziekte. Je trekt iemand er niet meer uit. En dat is ook, als je het hebt over schuldgevoel... dat is geen schuldgevoel van mijn kant. Omdat wij hebben er alles aan gedaan. Het is wel een verdriet, maar dat is een andere emotie. Ja. Je hebt het wel, meen ik, vrij lang je vader kwalijk genomen. In ieder geval toen ze uit elkaar gingen. Ja. En toen heb je een aantal jaar je vader niet willen spreken. Ja. Nou, ik heb toen... eigenlijk het hele verhaal zit een beetje in het feit dat ik... Mijn ouders gingen uit elkaar. Toen was ik 1920. En ik besloot eigenlijk... Ik was de oudste thuis. Ik heb 2 jongere broertjes. Ik zei van, nou, ik had net een contract getekend. Grote schaatstalent. Ik brak door. En ik zei, we gaan ergens anders naartoe. We gaan weg van de boerderij. Dus we besloten samen met mijn moeder... een klein huurhuisje te gaan wonen in Holte. Dat hebben we gedaan. Dat zou, dacht ik, rust geven. Maar ik probeerde toen alles te stoppen in trainen. De Olympische Spelen van 2002 kwamen eraan. Ik had Pieter Muller als trainer. Come on, Tudy! En moedigde me aan. En ik ging heel diep. Veel te diep. Want het enige waar ik nog controle over had, was trainen. En dat stopte ik alles in. En ik raakte zwaar overtraind in 2002. Geen Olympische Spelen. En dat met mijn vader, dat speelde ook nog steeds. En dat werd steeds heftiger, want dat kan ik achteraf zien. Als je 20 bent, zie je dat niet zo. Dan veroordeel je veel eerder. Dan zeg je, ja, mijn vader is daar de schuldige van. Nu kijk ik daar iets anders tegenaan. Mm. Het was ook een manier waarop mijn moeder, maar ook mijn vader, niet om konden gaan met die emoties. Er was liefde, er was woede. Zoveel emoties, zo'n rollercoaster. En mijn vader kon er ook niet meer omgaan. Dus die reageerde heel emotioneel. Ook nee, gewoon kwaad. Ja, dat ik dacht op een gegeven moment, ik kan maar beter zorgen dat ik geen contact heb. Want dit leidt alleen maar af. Dit kost me alleen maar energie. Ik doe gewoon net alsof hij er niet is. En ik ga lekker verder schaatsen. Heb je vader haar dood kwalijk genomen? Nee. Ik heb niemand dat kwalijk genomen. Nee, als je zo gaat denken, dan wordt het leven heel zwaar. Het is een situatie die ontstaat gedurende de jaren. En daar is niemand schuldig aan. Dat is gewoon hoe het leven soms loopt. En er gebeuren hele heftige dingen. En iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En iedereen heeft de intentie en de liefde wel naar elkaar toe. Mijn vader wil ook echt wel contact met mij. En ik wil eigenlijk ook echt wel contact met mijn vader en mijn moeder. Ja. Alleen op een of andere manier lukt dat niet. En dat is heel frustrerend voor beide partijen. En ik dacht, nou ja, dat is bij mijn ouders. Ik ga wel lekker schaatsen, maar dat werkte ook niet. Ik kon niet net doen alsof dat er niet was. Ik probeerde gewoon dat te blokken. En dat werkte niet. Inmiddels is het wel weer goed met je vader. Hè? Ja, het gaat heel goed. Aan jou. Ja. Hoe, ben jij zo nuchter? Ik ben heel emotioneel. Kom je zo over? Nou, ik ben wel vrij emotioneel erin. Ja, mensen vragen me ook wel eens. Ik heb daar ook veel naar gezocht. Ik ben onderzoekend van aard. Dus ik ga ook bij mezelf te raden. Waar komen die emoties vandaan? Hoe kan dit? Bijvoorbeeld toen ik de tweede Olympische Spelen miste. Toen in Turijn, dat was in 2006. Mm-hmm. Toen heb ik echt gedacht, hoe kan het dat ik ben goed getraind. Ik heb Jack Ory als trainer. We hebben een goed schema. Ik ben goed in conditie. Hoe kan het dat ik die Olympische Spelen mis? Nou, toen ben ik wel te raden gegaan bij mezelf. Ik dacht, en ik ben naar iemand toegegaan die me daarmee heeft geholpen ook. En daar kwam ik achter van, ja, mijn vader heeft een rol, mijn moeder heeft een rol. Nou, die hebben ruzie met elkaar en ik sta daar eigenlijk tussenin. Ik hoor daar helemaal niet te staan. En toen heb ik pas de vraag gesteld aan mezelf eigenlijk, ja, waar sta ik? Wat is mijn rol hier? Ja, ik ben gewoon kind. En hoe ga ik daarmee om? Dus ik heb mijn vader gebeld, mijn moeder gebeld en gezegd van, nou, laten we dat. Ik heb tegen mijn vader gezegd, pap, laten we gewoon weer contact hebben en we kijken wel waar het naartoe gaat. Ik ben niet de middleman in die ruzie. En ik heb tegen mijn moeder gezegd, mam, ik ben niet je handlanger. Ik ondersteun je niet. Ik ondersteunde haar ook financieel, maar ook af en toe met raad, daad. Dat wil ik niet. Ik mis gewoon af en toe die moeder die er was toen ik thuis kwam van de middelbare school en een kopje thee voor me zette en vroeg, Mark, hoe is je dag? Ja. En dat, daar heb ik veel van geleerd, ook naar Vancouver toe, om te leren wat mijn plek was. En waar je wel inkwam, en niet voor verantwoordelijk bent en waar je iets aan kan doen. Ja, dat is het verschil. Waar je iets aan kan veranderen. Ja, dat. En precies dat, als je het hebt over hoe ik in elkaar zit en nuchter ben. Ik lees veel boeken en ik vind Stoïcijns filosofie echt fantastisch. Ik heb gisteren toevallig. Wat is de kern daarvan? Nou, dit is precies de kern. Eigenlijk, je moet proberen te veranderen en actie ondernemen direct op de dingen die je kan controleren. Mm-hmm. De dingen die je niet kan controleren en niet binnen je macht liggen. Daar moet je ook emotioneel eigenlijk niet door geraakt kunnen worden. En die moet je van je af kunnen zetten. Ik schrijf mee, hè, Mark. Ik schrijf mee. Dit is een hele nuttige les. Ja, dat zit heel veel in. Het klinkt heel logisch, maar het is, je moet het ook nog maar kunnen toepassen. Nee, natuurlijk. Het is ontzettend moeilijk. Ja. De fout is die veel mensen maken. En dat is ook als je boeken leest. En dat ik heb gisterochtend een podcast. Ik heb een podcast, eigen podcast, die ik opneem. Daar heb ik een Stoïcijns filosoof gesproken. Dat was fantastisch. Mirjam van Rijen. En die, daar kom je erachter dat het helemaal niet zo makkelijk is om zo te denken. Daar moet je moeite voor doen. En dat is denk ik een beetje de crux van het verhaal. De dingen die je tegenkomt in je leven, om daarvan te leren. Als je de volgende dag de deur uitstapt en denkt, nou, er is niks gebeurd en ik ga weer lekker vrolijk verder. Ja, dan gebeurt er niks. Je moet moeite doen om te onderzoeken wat er gebeurd is en hoe je daarvan kan leren en hoe je dat kan gebruiken. Ik snap het. Ja. Ik wil dat je nou nog een keer aan de bingomolen draait. Oh, daar gaan de balletjes. En 43. 43. Dat is een vraag van mountainbiker Bart Brentjes. Als je voor één dag de eigenaar zou zijn van de wereld, of de president van de wereld, wat zou je dan willen veranderen? Oh man. Ik zou denk ik alle wereldleiders bij elkaar roepen in één grote kamer. En die verbinding leggen met z'n allen. Want ik geloof dat iedereen, op zichzelf, iedere wereldleider, ieder land, iedere cultuur, op zichzelf het beste wil voor zijn cultuur, voor zijn mensen, voor zijn afstammelingen. En dat zit in die mens. En als we die verbinding kunnen zoeken met alle wereldleiders en daar een beetje bij kunnen lachen, ik zou de makers van South Park uitnodigen om een hele goede, keiharde satire op al die mensen te houden. Dat ze hem allemaal lachen, hoop ik. Nee, lieve luisteraar, deze vraag is niet voorbereid. Hij wist niet wat er ging komen. Nee, en dan zeggen. En aan het eind van het uur hebben we wereldvrede. Ja, aan het eind van de dag dan hebben we, denk ik, zijn we dichter bij begrip van ieder standpunt. En dan begrijpen we dat andere mensen en andere culturen andere waarden hebben. Maar dat de gezamenlijke waarde wel is, denk ik, dat alle culturen en maatschappijen het beste willen voor hun eigen mensen en voor zichzelf. Dit soort antwoorden geven ze ook altijd bij misverkiezingen. Is dat zo? Nee, dan zeggen ze iets kort. Wat wil je wereldvrede? Ik wil duifjes. Mensen bij elkaar brengen. Het is een mooi uitgangspunt. Ja. Ik vind het mooi. Nog eentje. De laatste. Daarna gaan we nog wat andere zaken bespreken. All right. B8. Nu ligt alles door elkaar. Ja, dat is een vraag van de wielrenner Gert Jacobs. Je mag met een topspotter gaan eten. Wie kies je en wat zou je hem of haar vragen? Wow. Dat zijn er zoveel. Dan moet ik echt een keuze gaan maken nu. Ik zou denk ik. Ik vind de Conor McGregor heel erg fascinerend. Die MMA-vechter. Ja, hier. Zeker. Ja. Ik weet wie je bedoelt. Die enorm grote bek. Enorm grote smoel. Hij kan heel hard trappen. Hij is onlangs verslagen. En ik vind dat een heel fascinerend figuur. Niet alleen hoe hij traint, maar niet alleen maar, bad guy binnen de ring, geloof ik. Nee, ook daarbuiten. Ja. Maar wat zit daarachter? Waarom is hij zo? Wat is zijn drijvende kracht? Hoe maakt iemand... dat vechten is echt... jezelf opblazen en iemand ook proberen te intimideren. Maar wat zit daar nou achter? Zijn jeugd, hoe komt dat? Hoe word je zo? Fascineert je dat, bad guys of girls? Want jij lijkt mij tegenovergestelde. Ja. Nee, dat hoor ik ook vaak. Ja, dat fascineert me wel in die zin dat ik... weet je, naar buiten toe ben ik ongetwijfeld ook een ideale schoonzoon. Maar van binnen, ik luister naar Slipknot en metal muziek en... Ik vind de donkere kant de meest fascinerende kant. Ja, maar ik ben zelf heel positief ingesteld. En heel erg... zo leef ik ook. Ik ben praktisch. Ik wil dingen nuttig vinden. Maar de donkere kant... En die zit ook veel in muziek. Het melancholische, het duistere. Dat trekt me wel. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Had je dat als kind dan? Ja. Ja. Want je klinkt namelijk, hoe je bent opgegroeid, klinkt allemaal heel idyllisch. Ja. In de boerderij, tussen op de boerderij de koeien, van je vader, tussen de koeien, schaatsen op natuurijs. Ja. En dat past niet bij een donkere binnenwereld. Nee, zeg klopt. Maar ik denk ook mensen, als je het buitenplaatje van mij ziet, dan is dat het, denk ik. Maar als je verder kijkt, dan ik heb best wel in die zin een opvoeding gehad. Mijn vader was heel ambitieus, die wilde graag de boerderij groter maken en die wilde gaan, die keek niet echt om. En daar heb ik ook veel van hoor, ambitieus doelen willen halen. En mijn moeder, die kwam uit het Westen. Als ik alleen maar door, zeg maar, als ik ook een moeder zou gehad uit het Oosten, was het anders geweest. Mijn moeder kwam uit het Westen en die bracht iets anders mee. Ook we hebben opvoeding gehad, ik heb een muziekles gehad, ik heb een schaakdiploma, typdiploma. Brede opvoeding, ontwikkeling. Dat was belangrijk bij ons ook. Maar ook wel discussies. Mijn moeder kon heel fel zijn. En ook gewoon een beetje... Ja, dat zat er wel in. Ook dat depressieve. Maar ook het zo krachtig. Zo. Dus het was bij ons helemaal niet zo van... Oh, leuk. Nou, we eens nog wat eten en dan gaan we weer verder. Het was ook gewoon discussies over politiek. En over... Er zat zoveel meer achter. En als ik kijk naar de... Je bent toch kind van je ouders. Naar de persoonlijkheden van mijn vader en moeder. Die waren best wel... Die waren helemaal niet zo gemiddeld. Die waren best wel extreem. Zie daar heftig. Het product van je twee ouders, toch? Als topsporter, als je een soort normaalverdeling hebt in het gemiddelde, de topsporters, aan de andere kant de criminelen misschien wel. Hè? Misschien is dat, dat zijn toch wel meer de uitschotten van de maatschappij, hem dan is een beetje dat, hard gezegd. Maar... Ja, waar zat hem dan dat donkere in? Want dat had je dus als kind al wel. Ja. In je gedachtes? Of? Nee, helemaal niet. Nee. Het is niet het donkere van het pessimisme of het depressieve. Dat helemaal niet. Maar wel het gevoel. Als puber ben je gewoon je weg aan het zoeken. Dan weet je ook niet precies hoe ermee om te gaan. Ik denk wel dat ook de scheiding met mijn ouders en wat daar allemaal in speelde ook wel van invloed was. Mm-hmm. En ik heb nooit echt bij één groep gehoord, weet je. Want dan waren de jongens van de voetbal en die lagen urenlang bij het zwembad. En ik ging twee keer van de hoge duikplank en dacht ik, ik ga hier niet de hele tijd liggen. Ik ga mijn tijd niet verdoen. Ik ga andere dingen doen. Hup, dan ging ik skileren. maar Het donkere zat meer in. Ik was ook fan van. Ik voelde me heel erg aangetrokken. In 3 VWO's had ik, weet ik nog. En dat is een beetje om het schizofreen ook aan te geven. Ik had een Cavello, zo'n Aussie housebroek hè, van de Gabber. En ik luisterde naar een vriendje van me. Had Neophyte of zo van die keiharde hardstyle muziek. En aan de andere kant had ik lang haar en had ik een Metallica shirt aan. En dan vond ik dat helemaal fantastisch. Dus ik luisterde best wel de extreme. Dus je wilde misschien ook niet echt ergens bij horen. Dat vond je misschien. Nou, het was niet zozeer om niet per se ergens bij te willen horen, om me af te zetten per se. Maar meer gewoon echt. Want het was wel echt intern gedreven. Van ja, ik wil mijn leven zelf vormgeven. En ik ga gewoon doen. Als ik wil skileren, ga ik dat gewoon doen. Ik ga niet onder druk van een groep dit doen. Ik ga het zelf doen. Ja. Iemand die ontzettend zijn eigen weg kiest, zou je kunnen zeggen. Ja, heel autonoom wil zijn en inderdaad echt zijn eigen weg. En dat was schaatsen voor mij heel erg. Dat was echt mijn eigen weg kiezen. Echt letterlijk met een paar schaatsjes onder mijn voet op een heel groot meer staan en zelf je pad kunnen bepalen. Je bent nu ongeveer 4 jaar gestopt. Ja. Ik las dat jouw vrouw Helen, dat hij zei als hij stopt, ik hoop zo dat hij vaker thuis is. Ja. Is dat zo? Dat is een. Nou, ik ben niet meer 2-3 weken achter elkaar weg. Maar ik ben wel heel druk. Ik ben veel weg, ja. Dus heel veel thuis ben ik niet. Maar soms ook weer wel. Weet je, ik heb niet een standaard 9-tot-5 baan en onderweg. Maar ik ben ook wel eens hele weekenden aan het werk of weg. Maar ik ben soms ook wel eens een hele donderdag thuis. Ik noem maar wat. Dus het probleem is niet zozeer, denk ik, dat ik veel weg ben. Maar dat je wat dat betreft niet helemaal voor mij op aan kan. Wat lastig is. Wat mijn vrouw ook wel eens moeite mee heeft. Omdat je nog steeds 1000 dingen doet. Ja, en ik doe dingen met. Ik doe niet 1000 dingen. Ik doe een paar dingen. Maar die doe ik wel met veel overgave. Ik kan, weet je, ik heb een eigen bedrijf. First Energy Gum. Ja. En ik kan niet. En ik doe dingen voor de NOS, ik doe radio, ik doe veel presentaties door het land. Dus ik kan niet zomaar zeggen van ja, volgende week dinsdag om 4 uur heb ik. Ja, dat komt zoveel tussen. Wat zeg je nu, schat? Als ik 67 ben, dan? Ja, nee, uiteindelijk wordt het wel rustig, maar het is ook gewoon aard van het beestje, weet je. Ja. Het is een beetje een illusie, denk ik, om mensen te willen of kunnen veranderen. En dat wil ze eigenlijk stiekem ook niet, want we hebben het heel goed samen zo. Mooi zo. Mark Tuitert, fijn dat je er was. Dankjewel voor je openhartigheid. Vast weer te horen binnenkort op Radio 1. Zeker. Tot snel. NPO Radio 1. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen, het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar boor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NPO Radio 1. De auto-industrie die ijskoud zijn gang gaat. Het nieuws van alle kanten. De wind door je haren. De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen. Of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen.